Book 2 23 23 23 تعلم اللغات الأجنبية Nauka języków obcych Nauka języków obcych أين تعلمت الإسبانية؟ Gdzie nauczył się pan, nauczyła się pani hiszpańskiego? Gdzie nauczył się pan, nauczyła się pani hiszpańskiego? Hel tetekellem ajdan el portugalia? Zna pan, pani, też portugalski? Zna pan, pani też portugalski? Naam, wa etekellem ajdan szejen min el italia. Tak, znam też trochę włoski. Tak, znam też trochę włoski. Ara, annaka tatakallam bishakl jayyid jiddan. Uważam, że mówi pan, pani bardzo dobrze. Uważam, że mówi pan, pani bardzo dobrze. Al-lughat mutashabiha ila haddin ma. Te języki są do siebie dość podobne. Te języki są do siebie dość podobne. Astati'u an afhamuha jayidan. Ja ją dobrze rozumiem. Ja ją dobrze rozumiem. Lakin al-takallum wal-kitaba shay'an sa'b. Ale mówienie i pisanie jest trudne. Ale mówienie i pisanie jest trudne. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Robię jeszcze dużo błędów. Robię jeszcze dużo błędów. أرجو أن تصحح لي دائما. Proszę zawsze mnie poprawiać. Proszę zawsze mnie poprawiać. نطقك جيد تماما. Ma pan, pani, całkiem dobrą wymowę. Ma pan, pani, całkiem dobrą wymowę. عندك لكنة بسيطة. Ma pan, pani, niewielkie naleciałości. Ma pan, pani, niewielkie naleciałości. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Można rozpoznać, skąd pan, pani pochodzi. Można rozpoznać, skąd pan, pani pochodzi. Ma hiya lughatak al-um? Jaki jest pana, pani język ojczysty? Jaki jest pana, pani język ojczysty? Hal anta tata'allam fi dawrat lughat? Chodzi pan, pani na kurs językowy? Chodzi pan, pani na kurs językowy? Ej, menhaż tastamil? Z jakiego podręcznika pan, pani korzysta? Z jakiego podręcznika pan, pani korzysta? La a'rif ismuhu fi al-waqt al-hali. Nie pamiętam w tej chwili, jak się on nazywa. Nie pamiętam w tej chwili, jak się on nazywa. Al-anwan la yakhtur ala bali. Nie pamiętam tytułu. Nie pamiętam tytułu. Laqad nasaytahu. Zapomniałem. Zapomniałem.